taniej. 8,44 za kilogram. A kawa mielona Belarom Gold 33% taniej. 4,99 za 250 gramów. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 15 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy europarlamentarzyści podzieleni w sprawie dzisiejszej rezolucji o praworządności. Wystawa Expo nie dla Łodzi. Miasto przegrało ze stolicą Argentyny. Wzrosła liczba ofiar ulewnych deszczy w Grecji. 6 europosłów Platformy Obywatelskiej głosowało za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego krytykującej Polskę, a kilkunastu wstrzymało się od głosu. Wszyscy deputowani Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko. Posłowie PSL-u nie wzięli udziału w głosowaniu. Wraz z przyjęciem rezolucji Parlament Europejski rozpoczął procedurę uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. To nie oznacza jeszcze żądania sankcji, lecz pierwszy etap, czyli przygotowanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Beata Płomecka. Europosłowie Platformy Obywatelskiej, którzy byli przeciwko takim zapisom, uznali, że uderzyłyby one w Polskę, stąd ich decyzja. Za rezolucją głosowała szóstka europosłów PO. Danuta Hibner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Thun oraz Michał Boni. Ten ostatni argumentował, że ta decyzja to jedynie sygnał polityczny. Powiedzenie, łamane są zasady praworządności, tak. Sankcji nie chcę. To głosowanie, tak skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Jest trudnym do zniesienia, że są też tutaj posłowie z Polski, którzy w tym antypolskim chórze śpiewają, ba, nim dyrygują. Osobną kwestią jest to, czy Europarlament zgodzi się na wysłanie wniosku do unijnych krajów, który będzie stwierdzał zagrożenie dla praworządności w Polsce. Do zaakceptowania takiego wniosku potrzeba 2/3 głosów, czyli ponad 500 europosłów. A rezolucję poparło teraz ponad 430 deputowanych. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Szef resortu zdrowia podsumował 2 lata pracy w resorcie. Konstanty Radziwiłł jako główne osiągnięcia wymienił wzrost finansowania służby zdrowia, darmowe leki dla seniorów, sieć szpitali oraz ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Polacy mają prawo oczekiwać od państwa bezpiecznej, nowoczesnej i dostępnej opieki zdrowotnej, mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dlatego rząd podjął historyczną decyzję o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia. To już nie tylko plan, to nie tylko przewidywania, ale po prostu to się dzieje. Bo dodatkowe wydatki z tego tytułu będą 2-krotnie większe niż te, które będą przeznaczone na projekt Rodzina 500+. Minister Radziwiłł dodał, że dodatkowe pieniądze, które w tym roku już trafią do systemu, zostaną przeznaczone na skrócenie kolejek, między innymi do operacji zaćmy i wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego. Więc w tych dniach te kolejki po prostu topnieją. I na pewno tak będzie, że pod koniec roku będziemy mogli pokazać w bardzo wielu dziedzinach, że one zmniejszyły się w sposób bardzo istotny. Jako sukces minister wymienił też ustawę o sieci szpitali oraz podstawowej opiece zdrowotnej. To ustawy reformujące system służby zdrowia. Korzystne zmiany odczują pacjenci, którzy dzięki temu będą mieli zapewnioną skoordynowaną, kompleksową opiekę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pomimo porażki Łódź zapewniła sobie promocję na świecie i ma szansę zrealizować zaplanowane projekty i inwestycje. Tak porażkę w walce o Expo komentują władze miasta. Wystawę zorganizuje stolica Argentyny, Buenos Aires, na którą zagłosowało 62 delegatów Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych w Paryżu. Na Łódź oddano o 6 głosów mniej. Wiceprezydent miasta Tomasz Trela mówi, że trzeba docenić ostateczny wynik. 56 państw na świecie powiedziało tak, stawiamy na Łódź, stawiamy na Polskę, mieliście bardzo fajny pomysł, mieliście dobrą promocję, dobrą wizję tego przedsięwzięcia. Oczywiście jak się rywalizuje, to chce się wygrać i myśmy walczyli od samego początku, robili wszystko, żeby wygrać. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński zapowiedział po ogłoszeniu wyników w Paryżu, że większość przygotowywanych w Łodzi pod kątem Expo inwestycji zostanie zrealizowana. Wymienił kolejowy tunel średnicowy i zachodnią obwodnicę Łodzi. Rośnie liczba ofiar ulewnych deszczy w zachodniej Attyce w Grecji. Co najmniej 15 osób zginęło, 17 jest rannych. Jedna osoba jest w stanie krytycznym. Premier Grecji ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w rejonie Mandra, gdzie woda spływając ze wzgórza uniosła ze sobą samochody i pieszych. Stało się to po 3 godzinach ulewnego deszczu. Ciał 9 osób nie udało się do tej pory zidentyfikować. Za zaginione uznaje się co najmniej 2 osoby. Trwa akcja ratunkowa z udziałem ponad 150 strażaków. Sprawdzają oni piwnice i inne pomieszczenia budynków, w których mogli zostać uwięzieni ludzie. Wielu mieszkańców zalanych terenów zostało ewakuowanych.

And it's all happening in a place we used to call very, very often the best and the most beautiful studio in the world. So please welcome a man with a unique voice and beautiful melodies, Mr. Asaf Avidan. Asaf, performing in such a place, I think it must be kind of, so to speak, different pulse to you. Would you agree with that opinion? No, I would not. The reason is that performing to me and songwriting and the whole endeavor of music to me is an introspective quest. It really... Almost, I know it's not politically correct to say, but it doesn't matter to me where I am. It's always a work inwards. And anybody who's seen me perform, I close my eyes. I try to find something deep and honest inside myself. And the surrounding is not irrelevant because I feel the energy and it's a dialogue, but it doesn't matter if it's in front of two people in on a couch somewhere or in the opera in Paris where I perform. It really, I mean, it's nice, but that's it. You know, very good that you're saying that because, of course, I saw you on big stages in front of, I don't know, 10 or 20,000 people. But I think sometimes listening to your music that this kind of work, this kind of musical experience needs sometimes the most only one person in front of you and a total silence around you both. The songs are written usually for... one person, and I usually sing it to them. I mean, almost all the songs have somebody behind them. Sometimes I don't have the privilege to sing it to them anymore, 'cause it's mostly about broken love. But yeah, it is songs that are either communicating with a specific one person or two people, but it's all, they're always really just about me. I have to say, my head is up my own ass. That's the truth. It's really an egoistical surgery that I do for my own reasons, and then the rest is just ripples. Do you know? But what was the smallest, absolutely smallest gig you played so far? You mean like in terms of the amount of people? I guess it would be probably in the start, the real beginning, where I just picked up a guitar and asked, you know, one of these bars in my hometown in Jerusalem if I can play there. There were probably about 7 people. Actually, when we were already, I was with the Mojos, and we were starting to tour, and we were starting to tour Europe, and, you know, we had a couple of 100 people coming to our shows, and it was a big deal for us. And then we went to New York. And I didn't have a manager then. I didn't have anything. I did everything myself. I called. I wrote on the internet. There was no Facebook at the time. And I had like I booked us like 3 gigs in New York. And for the first time, there were like 50 people, which was incredible to us. I didn't know that people knew us there. But for the second one, it was in a place called the Pussycat Lounge, which should have rang. It should have like lit some kind of alert for me, but it didn't. And it was a strip bar, and we went there, and there was one, literally just one person. I'm not exaggerating. One person in the audience, and we did the entire gig. And it was fun because it was with the band then, and we could have fun with it. But yeah, that was could have been embarrassing if I didn't have my friends there. It's always embarrassing when you're more people on the stage than off the stage. Sure. You know, the new album, The Studio Unfolding, there are 11 songs on it, but sometimes I think that there are 11 stories on it. Would you agree with that? I think there's 11 perspectives of the same... I don't know if it's the same story, but it's the same subject. This album is dedicated to green and blue. It has this dedication, and green and blue are. I ended. Depends how personal we want to get, but I ended the previous album, Gold Shadow, was about a monumentous monogamous relationship ending, and when that ended, I thought I will never want to be in a long-term relationship again. I thought there's an inherent time bomb there, you know, like a self-destruct mechanism that decays. And then I met a girl. I met Green, and she introduced me to a different concept of connection, of love, of relationship. And for lack of a better word, I use the word polyamory, but it can mean many things. But the idea that we can contact a human being and connect with them without feeling the subject of possession. They don't belong to us, and they're not solely ours. And so in that, we experimented and experienced 2 years together. And one of those years, we met Blue. And so that got more complicated. And so it is about this. It's about this study on falling, on how three adult, healthy people that really want stability, love, connection, choose to overcome or try to overcome bravely the ideas of jealousy, anger, humiliation, insufficiency that we go through in these kinds of relationships, and try to find new ways of connection in a world that, in today's reality, I feel that monogamy is starting to break. You know, there's cracks in the structure for everybody. I don't see a lot of people staying long-term relationships with one person. Unfortunately or not fortunate, or I don't know. I really don't know. I'm not a missionary of anything. I'm testing everything. But this is my point. I try, and I appreciate people who don't take cheap answers or taboos, you know, and try their own methods. The idea is, with polyamory, there's full honesty and respect. So what I found that in relationships that I saw around me, in monogamous relationships, people have some kind of deception to stay long enough with each other. You can call it decision, but I call it deception. And the deception is that you want other things. Of course you want other things. We all want other things, but you choose not to. And then one day you wake up and you say, okay, I want something more, so I have to cheat, so I have to go away. So what does it mean about our love? Maybe I don't love it. And in the context of polyamory, where it's inside the rule book, you are allowed to do this, there's still the issues of hurt and stuff like that, and jealousy, but you deal with it in an honest way. You say, I want this, and she can say yes or no, and whatever, and it's a communication. And I feel that was something beautiful. Okay, last question. It's a question about your voice, which is, I think, beautiful. Or the most beautiful gift you got from a mother nature. So do you practice it every single day? Not at all. First of all, thank you. I don't. It's funny how different people react differently to different things. And my voice, while some people call beautiful, I've quoted this very often, but there was a French journalist that said it sounded like a wounded cat. So, and I think that's beautiful, actually. I think that's the true beauty. I think a wounded cat has some immediate, urgent honesty. And I hope that's what she meant. Well, good theory. Yeah. And I hope you understood every single phrase. Mm. Yes? Okay. Asaf, just believe me, it's a great joy to us all. But as I said in your dressing room, talking about music is like dancing to architecture, like Frank Zappa said. Mm-hmm. So I think it's high time for listening to your songs. Ladies and gentlemen, once again, Asaf Avidan. Thank you very much. I'm in love again. We're

trembling all around us. But we're pressed on the wall. We don't care about the fall of the rest. Oh, honey, I pray. Honey, I pray you find your own path. But now was lost, all I bore. They say old roads were built on old rivers. Or maybe that's why I'm lost, 'cause it just can't carry on with the flow. Thank you so much. But I let go of time. coming up, the land with both our knees upon the ground, when everything is not enough, and all you know is being wrong. We didn't go in when the tough is putting town, oh my, oh.